प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्रीकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आप पूछे हैं तो वो प्रश्न पूछे हैं जो आपकी साधना में बाधा होती हो और साधन करते उसमें ये बाधा आती है तो बहुत लाभ की बात हो गई। बहुत सी जानने से फायदा नहीं है, बहुत पढ़ाई से फायदा नहीं है, बहुत जानने से फायदा नहीं है। ये जानना सीखना मानना जरूरत नहीं है मेरा तो है। अब कोई बाधा है वो पूछो, साधने में बाधा आती हो अब शूद्र करने गए पूछते हैं कि उसमें करने वाले साधन की स्थिति घर में पूरी कैसे होती है, अब कैसे होते हैं क्या मतलब है, आप क्या मतलब उसे कैसी स्थिति हो नहीं हो, ये फालतू बात है। क्षमा करना आप ये इन बंद जानने से पहले नहीं है, ऐसी बातें आपको व्याख्या देना हो तो जानना है, व्याख्या देना हो तो कई बातें जान दो, फालतू ऐसे अपनी स्थिति कैसी होती है अपनी क्या बाधा होती है वो पूछो। बहुत जल्दी फायदा उस होता, बहुत जल्दी बहुत विशेषता से लाभ होता है, इसमें ख्याल हो तो बहुत जल्दी जानने से मुझे क्या होता है, सुख साधने क्या होता है, ऐसे क्या होता है, क्या कह दो सुन दो कोई मतलब फिर नहीं होता, कोई फायदा नहीं, फालतू बात है। वासुदेव सर्वम सुख साधन एक ही है या जाना है कोई मतलब मुझे नहीं होता, साधु कोई लाभ की बात हो जैसे हमें देखते नहीं भाई। आपके अर्चन आती हो वो आप पूछो, बहुत लाभ की बात है, बहुत ज्यादा लाभ की बात है, जो बाधा आती हो अतन आते हो वो पूछो, बहुत लाभ की बात है। पूछते हैं शरीर मन बुद्धि आदि मैं नहीं हूँ ये आपके कहने से हमने मान लिया, पर मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसके विषय में आप बताइए क्या हूँ मैं। आप ये नहीं हूँ इसको ध्यान रखो, शरीर में नहीं हूँ, आदिवंश में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, इंद्रियों में नहीं हूँ, प्राण में नहीं हूँ, उम्र में नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं नहीं को रखो ठीक हो जाएगा। जहाँ एकता से अपने को माना वहाँ मन और बुद्धि रहेगी और नहीं करे में नहीं रहेगी ठीक हो जाएगा, सिद्धांत है ये। अपने को कुछ भी मानोगे तो मान्यता भी और मान्यता रहेगी, मान्यता मन छूटेगी नहीं, बता दूंगा मैं, आप पूछोगे मेरे मन मार्ग में कह दूंगा, पर आपके विशेष लाभ नहीं होगा। विशेष लाभ ये कि मैं नहीं हूं, दे रही हूं, दे रही आएगी नींद, नींद आवास नहीं हो, मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ध्यान से हूं, ध्यान से हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। विधि करो तो विधि में तो मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, ये मैं समझ में नहीं तो पूछो, आप पूछो समझ में नहीं आवे तो बात पूछो। कोई भी विधि करो कि मेरा ये स्वरूप है, ऐसा मानते ही मन बुद्धि साथ में आवेंगे ही, और मन बुद्धि के शरीर जानना होता नहीं, असली तत्व को जानना ही होता है। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, यह नहीं यह नहीं यह नहीं हुई तापे पर गुमश हुई, यह नहीं यह नहीं यह नहीं हुई सत्व तम ये नहीं है, और इसे पर जो है हुए है रहना, पर है ये मेरा स्वरूप है, ऐसा मानोगे तो मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, वृत्ति रहेगी। मेरी बात पसंद नहीं आए तो वो भी बोलो, मेरी बात है अयुक्त मालूम है तो वो भी बोलो, कही ये बात ठीक नहीं है वो बताओ, वो भी कह दो, खुली बात। आप कोई कोई आदमी करो, वो प्रश्नवाद नहीं बोले तो आप बोलो, कोई खास उसे बोलने की जरूरत है, जो पूछता है उसे जरूरत है, उसे आप बोलो बोले। अहम और वो ये दो ही बात है, दो को पूछिए आप, पूछ क्या रहे, अहम और वो ये कैसे सुनते, अहम और मोह की बात तो नहीं आई है, अहम और मोह ये दो कैसे छूटे हैं? आप बेपरवाह कर दो, विरोध मत करो, विरोध करने से सत्ता आएगी, आदर करने से सत्ता आएगी, उपेक्षा करने से शक्ति कम होगा। यह बहुत बढ़िया युक्ति है, किसी का ही विरोध करोगे तो उस शक्ति सत्ता आएगी, किसी विधान करोगे तुम सत्ता होगी, ये दोनों मत करो, तरस रहो छूट जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि तत्व स्वाभाविक सबको है, जो कहते हो प्राप्त है, कोई भी खाली नहीं है, सबको प्राप्त है, केवल अपना संकल्प विकल्प है, ये एक बाधा दी हुई है, अपना संबंध जोड़ा हुआ है, ये बाधा है, संसारी बाधा नहीं है। देखो भाई, हमारे को कहना आता नहीं है, आप पूछ लो तो बता दूंगा, विश्राम पता है नहीं, मेरे तो ऐसा दिखता है कि जो आवे मैं नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हो, ये नहीं हो, ठीक स्थिति हो जाएगी, करके देखो। अरे उसमें बात बताओ, अभी पूछ लो, अभी कोई नहीं है, नहीं नहीं करने पर आपके जो बात हो वो पूछो, बाधा ये आई, वही संकल्प हुआ, ये हुआ, वो पूछो, देखो। संसार मात्र का निषेध करना है, परमात्मा का मीटिंग करना है, दो ही तो बात है, संसार नहीं है परमात्मा है, ये दो ही तो बात है, दो विषय, तीसरी बात क्या है बताओ, आप बताओ तीसरी खबर क्या है, तीसरी बात क्या बताओ? खुले बताओ, जो इसमें जानकार है अभ्यास करते हुए तो बोलते नहीं, और बोलते हुए जानते नहीं, अब क्या करें? अभ्यास करते हुए डरते हैं, डर लगता है, भय लगता है, कहीं हमारी बात काटते हैं, खाते हैं। जरूरत जिसको तत्व की प्राप्ति करना है उसको डरना नहीं चाहिए। भाई से युद्ध क्या हो गया, इसे युद्ध क्या हो गया, लोग अच्छा माने तो क्या हुआ, अरे बुरा माने तो क्या हुआ। बात नहीं चली, जो बात चल रही उसको जानना क्या है, जानना ये जानना है, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे कुछ चाहिए नहीं, इसमें मेरे जवाब ठीक तभी, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं है, मैं नहीं है, ये मेरा नहीं है, जवाब नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। निहाल हो जाओगे, निहाल कृपा करके तो कृपा देखो आप, बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है, बराबर जस जाए तो ऐसा मान लो, नीचे से तो पूछो कोई बात नहीं। एक परमात्मा है इसमें स्थित होवे, या मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, इसमें रहे, एक कौन सा? नहीं मेरा नाम बढ़िया है, नहीं मेरा नाम बढ़िया है, मेरा नाम बढ़िया है, है मेरा नाम होगा जिसे मन बुद्धि साथ में रहेगी, और नहीं नहीं मैं नहीं रहेंगे, निषेधात्म साधन है, बढ़िया है, आपके तर्क होती हो, शंका होती हो, वो खुला सको क्या, मेरी क्या पता लगे, सीधी सादी सरल बात है कि परमात्मा है, उसका नाम लो, उसका जप करो, कीर्तन करो, तत्काल प्राप्ति करना हो तो निषेध करो, निषेध नाम जप करते रहो, फायदा होगा, होगा समय पर होगा, समय लगेगा, फायदा होगा, और ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कहीं मन लगता नहीं है, अभी है नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, ये निहाल हो जाओगे, ये करके देखो कृपा करके, अभी करके देखो, विषय में शंका से पूछो, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, सब साधन में हमारा कंठ रुक जाता है, बोली रुक जाती है, क्या करें, सब कुछ क्या करना, कोई क्या करना, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारे को नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमारे को नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, आप इतने बैठे हो, कोई बताओ आपकी कोई चीज है क्या संसार में, कोई भी चीज आपकी है क्या, आपकी जितनी समझ में आती है, मनन में आती है, विचार में आती है, वो चीज आपकी है क्या, ऐसा मैंने प्रश्न पढ़ा है। सब छूटेगी, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके साथ रहे, आपके साथ जाए, आपके साथ रहे, ऐसी नहीं है। तो हमारा कुछ नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, तत्काल शांति देने वाली है और स्थिति करने वाली है। कुछ भी कल्पना करोगे तो तत्व की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी। आपकी मर्जी और जैसे करो आप, मेरी सम्मति है ये, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा है भी नहीं, नहीं चाहिए। विहाय कामान यह सर्वान पुमान स्थिति निष्प्रिय, विहाय कामान सब कामनाओं छोड़ दी, निष्प्रिय परवाह नहीं, चीज की परवाह भी नहीं, और निर्ममोह निरहंकार है, मेरी भी नहीं है, मैं ये मैं भी नहीं है, मेरा नहीं है, शांति प्राप्ति जाएगी। विहाय कामान यह सर्वान पुमान सरति निष्प्रिय, मेरे मोह मेरे अहंकार शांति मति गच्छति। और आगे जो फल बताया कि शांति की प्राप्ति होगी, ऐसा अप्राप्य स्थिति, यह अप्राप्य स्थिति है, परमात्मा की स्थिति है, ब्रह्म की स्थिति है। इसमें शंका करो आप, जो शंका उठती हो, मेरे मोह मेरे अहंकार, अहंकार रहित हुआ, अहंकार पर अपना परिस्थिति है। साधन करने वाले भाई इस पर विचार करे तो बहुत फायदे की बात है। तुम्हारे को शंका उठ बोलो, शंका उठती हो बोलो, जब मैं उठती हूँ शंका वो बोलो, जबरदस्ती मत करो। समझ में आती है बात आपकी, लेकिन ममता छूटती नहीं है। मत छूटो, परवाह मत करो, ममता छोड़ने की परवाह मत करो, ममता है हमारे है नहीं, हमारे है नहीं तो कहा कुछ नहीं चाहिए, कहा तो सही है, कैसे माने है? है तभी तो ममता दिख रही है, फिर उसको कैसे माने कि ममता नहीं है? ममता है तभी तो हमको पता ही ममता है हमारी, अब उसको नहीं कैसे अब ध्यान देकर सुनना, अब ख्याल कर सुना, ये प्रश्न है, ऐसा प्रश्न करो जो बिना मानते हो, क्या ये आपके साथ रहेगा, क्या आप इसके साथ रहेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं आप साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ ये नहीं रहेगी, तो बस ये इतनी मदद से पकड़ लो इस बात को, ना तो मैं इसके साथ रहूंगा ना ये मेरे साथ रहेगी, मर जाएगी। जिसमें ममता दिखती है ये घड़ी मेरी है, दिखती है ममता, और घड़ी मेरे साथ रहेगी, मैं घड़ी के साथ रहूंगा, उठ जाएगी उठ जाएगी उठ जाएगी एकदम। मैं घड़ी के साथ रहूंगा क्या, या मेरे साथ घड़ी रहेगी क्या, मैं शरीर के साथ रहूंगा क्या, शरीर मेरे साथ रहेगा क्या, मन के साथ मैं रहूंगा क्या, मन मेरे साथ रहेगा क्या, इंद्रिया मेरे साथ रहेगी, मैं इंद्रियों के साथ रहूंगा, प्राणों के साथ मैं रहूंगा, तो मेरे साथ प्राण रहेंगे क्या, जो दिख रहा होगा अपनी दिख है, इनके साथ मैं रहूंगा तो मेरे साथ रहेगी क्या। बड़ी सीधी बात बताता हूँ, सीधी सरल बात, ये बहुत लाभ की बात है। इसी करो आप, मेरी दिखती है वो मेरे साथ रहेगी क्या, मैं उनके साथ रहूंगा क्या, बहुत सीधी बात है, बहुत सरल बात है। इसके सिवाय आपके बात उठ रही हो तो बोलो। गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। देखो भाई, तत्व को तत्काल प्राप्त करना है हमें, तो उस तत्व को प्राप्त ही करना है, ऐसी जो लगन हो, उस लगन वाला भाई, ऐसा मैं कहता हूँ, कि मेरे साथ ये रह गया, मेरे साथ रहूंगा क्या? आपसे आप बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। जिनको ऐसी इच्छा है उसको कुछ नहीं कहना है, जिसकी इच्छा लालसा है कि मेरे को प्राप्त हो जाए, उसको जो चीज अपनी दिख है, क्या मेरे साथ ये रहेगी, क्या मैं इनके साथ रहूंगा, बहुत ऊंची बात है, बहुत लाभ की बात है। बताते हो जब ख्याल कराते हो तब तो ध्यान जाता है, समझ जाती है, समय तो ममता मानो उठ गई। तो मैं कहता हूँ इस बात को मान लो, और जो आवे ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। आपके तत्व का अनुभव करना हो तो ये बात उपाय है, अन्य तो बातों कोई नहीं। अनुभव करना तत्व का तो तत्काल होता है, वो देरी का काम है नहीं। इस साधन में देरी नहीं होती, देरी लगती है वो आपकी लगन की देरी है, और कोई देरी है नहीं, देरी हो सकती नहीं। आप चाहते हो तो तुम विद्वान, देरी का कारण क्या आप बताओ, इतने बैठे हो आप, कोई बताओ कि आप चाहते हो तत्व को, तत्व से को प्राप्त है, तत्व का भाव होता नहीं, देरी किस बात की? बोलो। ये भाव हमेशा रह जाएगा, एक बार भाव आने के बाद ये हमेशा रह जाएगा, हमेशा याद रखते रहना पड़ेगा? ये बात हमेशा याद रह सकती है क्या हमको? बिल्कुल रह सकती है, नहीं हमेशा नहीं सही, अब थोड़ी देर रखो, हरदम आई बात रहेगी, आई रहेगी, और मेरा मानने वाला नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, जोर से कहता हूँ, है किसी रखने की ताकत, बोलो यही रहेगा। वस्तु कोई रखने वाला ताकत हो तो बताओ, क्या वस्तु आपके साथ रह सकती है? अब मन आपके साथ रह सकता है, बुद्धि आपके साथ रह सकती है, इंद्रिय आपके साथ रह सकती है, प्राण आपके साथ रह सकते हैं, उम्र आपके साथ रह सकती है, शरीर आपके साथ रह सकता है, क्या आपके साथ रह सकता है? कुछ नहीं रहेगा, यही रहेगा, कुछ नहीं, यही रहेगा सदा, सदा के वास्ते। अरे सदा की चिंता करो मत, आप ही तो मेरे ये मान लो, सदा की चिंता भी मत करो, आप जितनी देर हो उतनी देर तक मान लो, ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, बहुत लाभ की बात हो गई। मैं धोखा होता तो बताओ, कहीं मेरी ठगाई होती है वो बताओ, बताओ सुने में। ठगाई तो कौन हो रही है आपकी बात, काम नहीं बन रहा, बात आपके पास मत बढ़ो, मत बढ़ो, काम चिंता मत करो। देखो सुनो, मेरी बात नहीं माने, इतना दिन काम किया बन गया, गया इतना दिन आपको काम बन गया, तो मेरे कहने से ही मान लो, फिर काम दो तीन दिन नहीं बना तो क्या हुआ? जब इतने वर्ष आगे काम नहीं बना तो मेरे कहना दो दिन मान लो, दो दिन में नहीं बना तो क्या हो गया वादा? नहीं वादा क्या है? एक तरफ आप कहते हैं तत्काल काम बन सकता है, बन जाता है, मैं नहीं बनता, मान लो तो फिर वो ढिलाई आ जाती है, वो तत्काल क्या पाता है जो तत्काल नहीं बन रहा है? इसमें कुछ कुछ मान दे, कुछ सत्ता देते हो, किसी वस्तु को सत्ता देते हो, वही बात है, सत्ता क्यों है नहीं, रहेगी नहीं, हमें नहीं साथ रहे, नहीं हमारे साथ रहेगी नहीं, कैसे रहेगी सत्ता बताओ? मैं नहीं साथ रहूंगा, नहीं ये मेरे साथ रहेगी नहीं, सत्ता कैसे रहेगी? सोचो, सोचो, बोलो ना, मेरे साथ ही रहेगी ना मैं इनके साथ रहूंगा, एकदम बढ़िया बात है, एकदम बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी बात है, दूसरी बात कह दूंगा आपको, विषय विष्णु जब विषय कहते हैं, पर अगर सच्चा अनुभव आपको करना है, तत्व का अनुभव करना है, अभी अपने को प्राप्ति करनी है, ऐसा विचार हुए तो मैं एक ऋषि बात मानू, ऐसा मानने पर एक दो दिन तीन दिन प्राप्त न हो तो इतना वर्ष प्राप्त नहीं हुआ मेरे कहने से दो तीन दिन नहीं सही, हानि आपने होगी तो बताओ हानि क्या हुई है। हानि बिल्कुल नहीं गंगा महाराज जी, पैसा और भी नहीं है, लाभ बहुत है। लेकिन महाराज जी आप जो बात कहो मेरे भी जैसे आवाज भगवान प्रत्यक्ष है इसमें संदेह नहीं है, और हमने चाहा चाहने में कमी तो हो नहीं हो सके, तो जो तत्काल क्यों नहीं अनुभव रहा है, क्या बात है? पर मैं कहूँ नहीं बात तो नहीं से अनुभव, मेरी बात मान करके इसे डरता कर रहे हो, फालतू बात है, मैं कह रही फालतू है, निकमी है। इतना दिन कितना दिन बीतिया, वर्ष का वर्ष बीत गया तो मेरे कहने दो दिन बीता तो क्या अर्थ हुआ? दो दिन दिन दो तीन दिन में क्या फर्क पड़ता है? तो उम्र की उम्र से नहीं गई, दो दिन और चला जाएगा मेरे कहने से तो क्या अर्थ हुआ? केवल यही मेरा विनय है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, जो दिखे नहीं मेरा नहीं है, जो आ जाए सामने भीड़ नहीं है, मेरे नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाओगे दो तीन दिन आप रश कराओ, थोड़ा धीरे रखो लेन करो। इसमें नुकसान हो तो वो पहले बताओ कि इसमें ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान बता दो, नुकसान नहीं मैं तो मान लो, नहीं माने से कोई परवाह नहीं, आप चेष्टा करोगे। नुकसान नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा तो ठीक है, इतना वर्ष बीताया हमें क्या लाभ उठाया, तो दो दिन हमारे पास ही बिता दो, हानि तो है नहीं। बहुत सीधी बात बताता हूँ, मैंने पुस्तक में पढ़ी है वह बता वो कही है, ऋषि सिवाय यो मनो कि परमात्मा है और मेरे हैं, मम्मी वन सो जीव लोग मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा इसलिए लगा दू लगा दू। कभी कभी मैं ऐसा कहता हूँ आप जो साधन जैसा कहो वैसे बता दूंगा, आप अच्छा हो जैसा साधन बता दूंगा, पर आप उस पर डट जाओ रह जाओ, आप जैसा चाहो इधर बैठे हो जैसा चाहो वैसा बता दूंगा, उस पर आप डट जाओ करके देखो फायदा होगा। अरे बात आप ही समझते हो कि नुकसान है नहीं, आपका नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है ये फायदा ही है, मेरा है नहीं, मेरे साथ रहेगा नहीं, मैं इनके साथ रहूंगा नहीं, ये मेरे साथ रहेगा नहीं, अथवा भगवान है मेरे है मैं भगवान का हूँ यू मान लो, भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ ये मान लो, इनमें जो आपको बढ़िया लगे वो मान लो और घटिया लगे उसे शंका करो कि ये नुकसान हो जाएगा, ये आ जाओ ठोक। भोजन की जब इच्छा होती है और हम सोच ले कि भाई हमारा तो कुछ नहीं है हमें नहीं चाहिए, लेकिन भोजन तो लेना पड़ता है, उसके बारे में आपकी इच्छा है शरीर की इच्छा है नहीं, शरीर को भोजन नहीं देंगे तो हम ही कैसे जिंदा रह पाएंगे? कहते हैं भोजन की इच्छा होती है, भूख होती है, हम के हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भोजन चाहिए, कैसे माने? मन तो खा लो, भूख लगे खा लो, प्यास लगी है प्यास लगी जल पी लो, तो हमें कुछ नहीं चाहिए वाली बात कहा ही ऐसा पूछ रहे हैं, हमें तो भोजन चाहिए, भूख लग रही है, भूख लग रही है नहीं, उसे ऐसे पूछो तो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे कुछ नहीं चाहिए, कि भूख लगी है रोटी खा लो, भूख में प्यास लगी है सर पी लो, कहीं नींद आवे तो जाओ, आपके साथ भूख रहेगी कि प्यास रहेगी कि नींद रहेगी, आपके साथ क्या रहेगा बताओ। तो लेकिन हम खा लो, कह दो खुद भी बात करते और क्या चाहते हो, भूख लगे रोटी खा लो, पैसे की जरूरत पी लो, नींद आओ तो सो जाओ, मतलब को मेरे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए जो ले लो, आग्रह मत रखो। आप करके तो देखो कृपा करो, कितने दिन हो गए सत्संग करते हैं, सत्संग करते हैं आपको सुनते तो सत्संग कितने दिन सुन रहे हैं आप? दो साल यहाँ, बराबर दो साल से। यहाँ कितने बार आए हैं? यहाँ तो पहली बार, पहली बार ही आए ना। थोड़े पुस्तक पढ़िए, पढ़ता हूँ, पहली बार ही आए सत्संग में। हाँ तो पहली बार आए तो पहली बार में काम बन जाएगा पूरा, मेरे को ऐसी युक्तियां मिली है पुस्तकों में, मेरी नहीं है, घर की नहीं है, बहुत बढ़िया लगी मेरे को वो, आपके सामने कही है। आपके अच्छी जच्चे तो करो, ये तो मत करो, उसमें भी आप स्वतंत्र हो। और इन्होंने प्रश्न पूछा उसमें बाकी क्या रहा, आपको भूख लगी रोटी खा लो, प्यास लगी रोटी पी लो, यही गाती सो जाओ, उठ गया, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। सुनिए आप, सुनिए आप, मैं आप अन्न के साथ रह सकते हो, आप जल के साथ रह सकते हो, आप नींद के साथ रह सकते हो, नींद आपके साथ रह सकती है क्या? चाहते हो तो मैं तो चाहता हूँ, आज ही बन पा, आज ही मना नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, भूख लगी है रोटी खा लो, नहीं चाहिए ना रोटी खाने पर तो नहीं चाहिए ना, ये प्यास लगे इसलिए पी लो, उसे कुछ नहीं चाहिए तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, कहीं नहीं ना सो जाओ। कितनी सुगम बात है, कठिनी क्या है भाई ये बताओ, इसमें कठिनी क्या हुआ? ना भूख के साथ आप रह सकते हो, ना प्यास के साथ आप रह सकते हो, ना आप अन्न के साथ रह सकते हो, ना जल के साथ रह सकते हो, ना नींद के साथ रह सकते हो, इन किसी के साथ आप रह नहीं सकते, रह जाओ तो बताओ उनके साथ रह जाओ। बहुत दामी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं चाहिए, भूख लगी पाओ, प्यास लगी जर पी लो, नींद आ गई सो जाओ, नींद उड़ गई बैठ जाओ, हमारे कुछ नहीं चाहिए। आप किसी के साथ रह नहीं सकते, जो चाहिए कहते हो वो किसी के साथ रह सकते हो, आप ये बात करो कि आप धन के साथ रह सकते हो, हरदम धन आपके साथ रह सकता है, शरीर आपके साथ रहता है रह सकता है, आप शरीर साथ रह सकते हो, जागृत आपके साथ रहती है आप जागृत साथ रहते हो, आप स्वप्न के साथ रहते हो स्वप्न आपके साथ रहता है, ये सब जितनी बात है उसको देख लो कि मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं है, तो अगर तुम आगे आगे कर लियो, हटना नहीं करना है, भूखा रहने में कहता नहीं, प्यासा रहना कहता नहीं, नींद कहता नहीं, इसमें बाधा क्या लगी आप बताओ, इस साधन में बाधा क्या लगी वो बताओ। कुछ बाधा तो यही लगी थी जी के मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब भूख लगती है हम ये सोच ले कोई मेरा तो बता दी ना महाराज जी, बस उसी का समाधान के लिए हो गया ना, बाधा चल रहा है, अब बाधा मिट गई, बाधा मिट गई, तो यू करो कृपानाथ मैं कह चू करो, छोड़ दो तो फिर फायदा नहीं है, इतना दिन जाए जीव जीव चलते जाएगा, छोड़ दो तो इतना दिन गया जीव ही चला जाएगा, अरे इसको छोड़ो मत, ये बाधा क्या लगी है आपके, बाधा नहीं लगी तो करो करे वो मत, छोड़ो मत इसको, मेरे बिना जो रह सकता है उसके बिना मैं रह सकता हूँ, इसमें क्या अर्थ हुआ? स्त्री मैं ना रह सकती है, मैं स्त्री में रह सकता हूँ, बच्चा मेरे भी रह सकता है, मैं उसके भी रह सकता हूँ। सन्नानंद जी ने कहा कि आंखें नहीं है, तो आंखें नहीं है तो आंखें मेरे बिना रह सकती है तो आंखें भी रह सकता हूँ, ऐसा विचार करते हमारे क्षमता आएगी। उन्होंने साफ लिखा पुस्तक में कि मेरी क्षमता की पुस्तक मेरे बिना आंखें रह सकती है, आंखें बिना मैं रह सकता हूँ खूब आनंद से, तो मेरे में आंखों में बरोबर क्षमता आएगी बट आनंद होगी अपने ना आंख अपराध ना मेरा अपराध ना कुछ आंख अपराध है ना मेरा अपराध है, दोनों रूप हो गए क्षमता आएगी बस बहुत होगी क्षमता चाहिए। कितनी सुखम बात है, आप अगर करना चाहो तो बहुत सुखम है, नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी है मत करो। चाहते हो तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो उपाय है सीधा सरल उपाय, शरीर बिना आपके बिना रहता है तो आप रह जाओ शरीर के बिना, शरीर आपके साथ नहीं रहेगा, प्राण आपके साथ नहीं रहेगा, जीना आपके साथ नहीं रहेगा, कोई चीज बताओ कि जो आपके साथ रहेगी आप उसे साथ रह को बताओ, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ। इस बात को पकड़ लो तो है, नहीं तो वो बात सुन दी मेरे साथ में छोड़ दी बस फिर परवाह नहीं करी, कुछ लाभ नहीं हुआ, बातें हुई रही शांत से विचार करो। एक बात है, बंबई में एक आदमी एक बैंक की दीवार पर बैठा था तो उसे देखा, एक ही में आया, हाथ में लोटा लंबी चोटी और समुद्र में गया, पीछे लौट कर गया तो उस असर पड़ा कि इतनी देरी हुई, मेरे भी इतनी देरी होती जाते लगे मैं तो अब क्या है। उसी वक्त वहां से चल दिया, घर पर गया नहीं, मिला नहीं किसी से, निहाल आदमी करने की हिम्मत है नहीं अपनी, करना आप चाहते हो नहीं अब कैसे होगा, करना आप चाहो तो क्या बाधा लगे बात बताओ, भूख लगी कोई खा लो, प्यास लगी जरूर पी लो, नींद आएगी सो जाओ, नींद आएगी बैठ लो, क्या बाधा क्या है, बाधा पूछो बाधा मेरे को बताओ, ये हमारी बाधा है। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, पर सीधी बात को आप मानोगे नहीं, आप ही पकड़ोगे नहीं, अब क्या करें। आपके कोई के बाधा हो वो बताओ, हमारी ये बाधा आ जाएगी, अरे वर्ष बीत गए, वर्ष साधन करते हुए वर्ष बीत गए, अरे फायदा कुछ नहीं हुआ है, अरे इसको करके देखो फायदा जरूर होगा, अरे को फायदा होगा ही नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सच्ची बात है आपके साथ कोई रहने वाला है नहीं, आप किसी के साथ रहते हुए नहीं, आपके साथ एक परमात्मा है, उसका आप निषेध कर नहीं सकते और निषेध हो नहीं सकता, वो आपके साथ रहेगा, पर उसको मानोगे परमात्मा के साथ है, मैं परमात्मा के साथ हूँ, तो आपकी मान्यता साथ में रहेगी, आपके मन साथ में रहेगा, बुद्धि साथ में रहेगी, साथ में रहेंगे, निषेध निषेध ये सब चोट पड़ जाओ, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, जिसके लगन हो वो करिए देखो, आप साथ क्या रहना है, साथ कोई रहने वाला नहीं, अरे वो नहीं ये परमात्मा है तो परमात्मा का मैं हूँ, मेरे परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूँ, मैं परमात्मा है, मेरे परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूँ, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ, मेरी माँ भगवान, मेरी माँ भगवान, तुम्हें माता पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सगा, तुम्हें विद्या द्रविण, तुम्हें सर्व मौदेव, श्लोक याद करो, श्लोक हर सर विचार करो, तुम्हें माता आप माता हो, आप पिता हो, आप भाई हो, आप बंधु हो, आप मित्र हो, आप धन हो, आप ही संपत्ति हो, आप वैभव हो, आप विद्या हो, द्रविण आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, निहाल हो जाओगे, क्या कठिनता है से बताओ, कह दो वैसे इसमें देरी ज्यादा लगेगी, पहले बार देरी कम लगेगी, पर फायदा हो जाएगा इसमें, हो जाएगा भूल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरे परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ। लोग पागल क्या है तो सुन लो कि पागल आदमी है, कोई काम का नहीं है, आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा। चतुर कहे उसे नुकसान होगा, पागल कह क्या नुकसान होगा। मेरे को बार पागल कह तो तुम्हारा काम नहीं आया, छोड़ दो ऐसी छुट्टी हुई बदल जा लगी। अरे बता नहीं है तो बार बताओ कि ये बाधा है, आपने कहा भूख लगी जी होगी खा कर तो जाओ रोटी खा लो, जल प्यासे जल पी लो, नींद आ जाओ सो जाओ, पढ़ लो मेरे घर ना नींद मेरी है ना मैं नींद का हूँ, ना भूख मेरी है ना भूख का मैं हूँ, ना पानी मेरा है ना पानी का मैं हूँ, ना मेरे साथ वो रहता है ना रहता है। तो वो बहुत सरल साधन है एकदम, इसमें तत्परता से लग जाओ, इतनी ही माया, और जो बाधा हो पूछो उसे उपचार करो। परमात्मा सतह प्राप्त है सबको, जो सर्वव्यापक है वो कहीं भी नहीं है क्या। सब जगह जिसको कहते हैं, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण में है, है, है, है, है। एकदम आप जानो करोगे नहीं, साधन करने वाले करेंगे कुछ, यूं करेंगे, यूं श्रवण करेंगे, निर्भजन करेंगे, निर्देशन करेंगे, ये करेंगे, ये तो कर लेंगे। मैं तो सीधी बात ही करते नहीं, श्रवण करेंगे, शास्त्रों को श्रवण करेंगे, फिर मनन करेंगे, फिर निर्देशन करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, फिर समाधि करेंगे, फिर वित्थान होगा, फिर दूसरी समाधि करेंगे। मैं अभी तक क्यों फड़ा देखो, क्यों फड़ा देखो, इतना कहीं फायदा तकलीफ क्यों उठाओ। आप बोलो क्या इसे बाधा क्या लगेगी बताओ, आप सोचो हानि बताओ, ये हानि हो जाएगी एकदम ठीक सीधी बात है, सरल बात है, सोली बात है, दोनों बात है, दोनों बातें खुशी में है। एक परमात्मा है, एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, तो हो जाएगा। बात क्या लगी, सच्ची बात है, दूसरा नहीं यार परमात्मा है, दोनों साधन है। अब सोचो बात हो तो बताओ, बहुत सीधी साधी बदी सीधी बात एकदम। पर ये नहीं करेंगे, जिसमें मेहनत तो ज्यादा करोगे और प्राप्ति होगी नहीं, वर्षों तक आप कर लो, वर्षों तक कुछ नहीं होगा इधर। सच्ची बात है, मेरा कुछ नहीं है और मेरे परमात्मा है, दो बात है। आपको जो बढ़िया लगे कर लो, मेरा कुछ नहीं है अगर ठीक समझ में आ जाए तो जल्दी काम बनेगा, और मेरे परमात्मा ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। मेरे परमात्मा, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा हूँ। लोग पागल के पागल कर सुन लिया, पागल है आदमी, खराब है, खराब है, स्वीकार कर लो, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई बाधा नहीं लगेगी, आप बाधा नहीं लगेगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा। बोलो इतने सुगम साधन ऊंची से ऊंची स्थिति हो जाएगी। नहीं होगा तो दो चार दिन पांच दिन करके देख लो, इतना दिन जो नुकसान गया जो छोड़ा, मेरे कहने से हो गया, मेरे पर कृपा कर दो, मेरे पर खत्म, स्वामी जी पर है। ये स्वामी जी ने मैंने धोखा दिया, ये बात ये धोखा होगा नहीं, यू ही तो है। और चीज क्या है, परमात्मा है, संसार नहीं है। और क्या है बताओ, आप इतने बैठे हो जानदार, परमात्मा है, संसार नहीं है, यही बात है, गौर गज है। वही साधन है जो आप जानते हो, मानते हो, वही साधन है। केवल उस पर एक बार डट जाओ बस, या दोनों कर दो कि परमात्मा है संसार नहीं है, परमात्मा है पर संसार नहीं है, परमात्मा है संसार नहीं है, ये कर लो। आपको बढ़िया लग रही, कर दो, नतीजा खराब होगा क्या? चाहे जो भी मान लो आप, चाहे जैसे निहाल हो जाओगे, एक दो दिन, तीन दिन, पांच दिन, दस दिन, देखो तमाशा हो क्या है, सब बात छोड़ दो और इधर लग जाओ, फायदा होगा, जरूर होगा। क्योंकि यही तो बात है, आज दिन तक जितना सुना है, समझा है, ये दो ही तो बात है कि परमात्मा है, संसार नहीं है। सीधी बात है, संसार है नहीं है। आज से 100 वर्ष ये जितने बैठे इतने, आकाश था ही नहीं 100 वर्ष, 100 वर्ष की बात रहेगा नहीं एक भी, 100 वर्ष पहले ही आता नहीं एक भी, 100 वर्ष रहेगा नहीं बात ही, तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। परमात्मा पहले भी थे, अब भी है, अब आगे ही रहेंगे, बोले उसको ले लो अथवा दोनों को ले लो, तीन बताए। अब लग तो जाओ, कृपा राम कृपा करो, लग जाओ, आस मत करो, आस उमन आ रही है, अवसर भी तो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। तीन बात बताइए, तीनों करो, एक करो, खुश हो जाओ, आपकी पसंद आ जाओ, करो तीनों करो, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कृपा संदूक लग जाओ आप, इतना दिन संसार में रहे क्या फायदा उठाया, सफेद बाल होने लगे फायदा क्या उठाया, उससे नुकसान होगा नहीं, इतने दिन बीत गए उससे नुकसान ज्यादा नहीं होगा। अकल में आ जाए तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कहते हैं अकल आ जाएगा, आकाश ही मिल जाएगा, नहीं आओ तो वो बंद हो गए। आप जो कर दो अकल वाली बात ही तो है, अकल है ना, अकल आई अटकावे, अटकावे तो छोड़ पकड़ गहरी को नहीं जावे ऊपर ऊपर। तो ये तीन बताइए, इनमें कोई बात है एक पसंद कर लो, सब छूट जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। परमात्मा है तो वो है कहाँ जाएगा, वो प्राप्त होगा ही, और होगा क्या बताओ, और क्या होगा, अनर्थ क्या होगा, नुकसान क्या होगा, अब भूख लागे रोटी खा लो, फिर नहीं पी लो, नींद अवश्य हो जाओ, अब ऐसे शुभ हुआ क्या मैं, अब कहते भी पंग नंगा हो जाओ, पापा छोड़ दो, घर छोड़ दो, टाबरा छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो कभी मैं छूटता नहीं। आप इसमें लगन पर लग जाओ, एकदम पीछे पड़ जाओ, उसके ध्यान हो जाओ एकदम। अब संदेह हो तो वो पूछो, संदेह नहीं लग जाओ तो संदेह करते नहीं लगते हो, नहीं तो बस ठीक है। आपने हमने कह दिया, आपने सुन दिया जयराम जी की, खेल खत्म और पैसा हजम चल सीधी बात है, सरल बात है। है परमात्मा सब जगह है, वो हमारा है, वो ही रहने वाला है, संसार रहने वाला नहीं है। संसार प्रति क्षण नष्ट होता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये नाश न होता हो, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं, हरदम नाश हो रहा है। तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक हो जाएगा, और है ठीक हो जाएगा, और ये नहीं है परमाता है, ये नहीं है परमाता तो हो जाएगा। कितनी शुरू बात है, तो कितनी शुरू बात है। भूख लगे रोटी खा लो, पैसे लगे जरूरत पी लो, दिन में सो जाओ, क्या पसंद है भाई, सीधा कपड़ा ओढ़ लो, गर्मी लगे तो ठंडी में बैठ जाओ। हरदम राखो है। एक संत थे, एक बात सुनी मैंने, और उसने जाए संत ने पूछा कि महाराज परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो गए, क्यों जाएगी, कि कोई उपाय सरल बात बताओ, तुम्हारे संग में तुम्हारे घर में क्या बना है, कि हमारे स्नान करने की शिला है वो बड़ी है, और कोई मन पर है नहीं इसमें, तो शिला कह दे, शिला सोने की हो जाए, सोने की हो जाए, सोने की हो जाए, सोने की, तुम आठ बार 24 घंटा तक सोना शिला रह जाए, सोने की हो जाए, सोने की हो जाए, सोने की हो जाए, सोने की हो जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ, सोने की हो जाए, शिला सोने की हो जाए, शिला सोने की हो जाए, सोने हो जाए, 24 घंटा उठना, एक दो मिनट बाकी रहा, अभी तब टुकड़ा भी दिए है, सोने ही तो नोरी हो जाए, फट दोगे। तो संतन करे 12 बना पड़े, एक 24 घंटा लगा दे, मिनट पर लगाया तो नोरी हो गई। संत ये लो कैसे हो गई, तो सोने का था लो कैसे हो गई, कि मैं ये कह दिया तो वह कह दी जो बोल इस बात है सुनी हुई मेरी बात है। आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं रही, आप पर क्या जिम्मेवारी बताओ, जिम्मेवारी से वही बताने हमारे पर, तो आप बताए तो मेरे पर आएंगे, आप तो निर्दा हो गए मस्ती में, आप कोई बीमारी नहीं, अब तो क्या कैसे कर, हमें क्या पता, हम तो कह रहे है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है नहीं है, तीन कुछ याद नहीं कर दो, छूट दी आप, प्यास लगे जल पी लो, भूख लगे रोटी खा लो, दिन सो जाओ, क्या कर सकते भाई, वास्तु हो जाए बहुत है, लगन चाहिए, लगन भीतर लगन है, सब तीनों में आपको खुशी आओ जो ले लो, आपको जो पसंद आवे जो ले लो, मौज हो जाएगी। कितना सुगम साधन है, सरल साधन है, सीधा कल्याण करने वाला है, आपको अच्छा माने बोलते लो, तीन बता दे, तीन नहीं है, नहीं है, संसार नहीं है, नहीं है, परमात्मा है, संसार नहीं है, परमात्मा है, तीन तीन माऊ खुशिया जी पकड़ लो, बारी बारी पढ़ू देरी लगेगी, देरी लगेगी, बड़ा हो जाए काम है, बारी हो, कभी संसार नहीं है, कभी परमात्मा है, कभी संसार नहीं परमात्मा है, बंधु है, तीनों बोल दो, अब बोलो इससे सुगम और क्या है, या हानि हो तो बता दो, अभी अभी कह दो हानि है, नुकसान नहीं है, नुकसान हो जाए तो सह लो, इतना वर्ष आया है तो 3-4 दिन और सह दो, कैसी मौसी बात है। निहाल हो जाओगे एकदम शांति हो जाएगी। आपके नहीं जैसे तो वह बताओ, जस भी नहीं है हमें, जस ये तो कर देखो, पर हाँ तो कर दे, करते हो नहीं, बात ये है कुछ, हाँ हाँ कर देखो भाई, करते नहीं। आप पर जिम्मेवारी भी नहीं रखी, अब आपको डर क्या है, आप उधर क्या होता बताओ, जिम्मेवारी मेरे पास बुलाना हो तो मेरे को होगा, भगवान को पता तो मेरे को देगा, ये लोगों को क्यों ठगता है, आपको तो कुछ नहीं, बोलो कितनी बढ़िया बात है, नफा नफा आपका, नुकसान होगा हमारा, नुकसान नुकसान हमारा, नफा नफा आपका, नफा सब आपका, नुकसान सब हमारा, बोलो अब क्या बात आ रही है। चुप होने पर वृत्तियां सांसों की तरफ जाती हैं, चुप होने पर वृत्तियां श्वास की तरफ जाती हैं, श्वास की तरफ जा दो। देखो एक समय की बात है, देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज ये राक्षस हमारे उत्तंग करते हैं, ये डरते हैं, हम क्या करें, हरदम भय रहता है कि मार देंगे, राक्षस डर लगता है तो क्या करें, तो कि तुम ब्रह्म की उपासना करो, द्रौपदी ब्रह्म की उपासना करो, कि ब्रह्म क्या, कि जो देखने में वो ब्रह्म है, जो दिखे परम है, परमात्मा है, यही परमात्मा, यही परमात्मा, यही परमात्मा, राग द्वेष मत करो, राग द्वेष मत करो, देश ही परमात्मा, ये परमात्मा, ये परमात्मा, ये परमात्मा है, तो ऐसे करने लगे तो राक्षसों ने आकर बढ़िया बातें दिखाई, अच्छा बढ़िया बदला सुगंधी आ रही, वह भी हो गए, देखा मेला पड़ा है, दुर्गंधी आ रही, खराब है, खराब है, मेरी चीज ऐसी नहीं है, और दबरो मरा दे, हम तो भैर हो गए, हमारा तो अच्छी वृत्ति पैदा हुई, और कोई बताओ, और बता रहे हो, जो सुनी जो ब्रह्म है, सुनी सुन ब्रह्म है, सुनी सुन ब्रह्म है, ये वो दे रहा हूं, पर राग द्वेष मत करना, राग द्वेष मत करना, जो ब्रह्म है, अच्छे अच्छे बातें, बड़े महात्मा है, बड़े अच्छे महात्मा है, राजी हो गए, ये बड़ा ठग है, बड़े ठग है, बड़े ठग है, खराब हो गए, और दौड़े ब्रह्मा महाराज माता हम भी ना हो गए, हम तो एक रूप नहीं रह सके, कई बात बताई, कई बातों में फैल हो गए, तो उन्होंने बताया कि श्वास जो चलता है ये ब्रह्म है, पर राधे सुन करना, अब मैं क्या करे, दैत्य क्या करे, अब चलता है वो ब्रह्म है, नहीं चलता है तो ब्रह्म है, चलता है तो ब्रह्म है, ब्रह्म है परमात्मा है, ये बात नहीं लगा सके सिद्धू की, कितनी सुखी बात है, सिद्धू है कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही है साधन है, हम तो इतना भी नहीं कहते, हम कहते भूख लगी रोटी खा लो, एक दिन पी लो, 3 दादी सो जाओ, बस रटन लगोगी, ये लग जाओ, इन्हें मत लग जाओ, उम्र लगा दो, अरे इतना वर्ष लगाया तो 2-4 दिन लगा दो, फालतू तो फालतू ही सही, जितना फालतू गया उसमें गई है, मत लगा दो, कितना बढ़िया राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 13 मई 1999 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।